Manona nga bolingo sheri Lola mbe banda utalise Nake ina poto pona koyekola Yoti ikali na kongo Si marango na yokite osali makasi Yoke inde koyekola na mboka mopaya Motema mosepeli Mikola mikoleka obambula ekoleka Na zongi mboka monze mbapote na zalaka Na manonanga Yo pepa yo zali Osali makasi mikande ye kosila Ozongi mboka mosabi pepele Nga ina sepeli Mokola liboso tokutani na yo Na yebisi yo likambo ya libala Atako ya noyo pesi ngaite zame Eloko bako linga kabale mbakate Nale kisi baposo tukuta nilisusu Pesa nga ya noya suka ho Mote mamo baby nga omano Nazu inde chobla bolingo omano Mote mamo koti minga iho mano Nasali yo nini ye, nasali yo nini ye Natuni bawa sene manabaninga na ye Pae misinga yo, tika mobali Payo kende kiko ye kola o mama Mote mamo baby nga o mano Nazu inde chobla bolingo o mano Motema mokoti minga iho mano Nasali yo nini ye, nasali yo nini ye Anga ikadima O oh, kadi Kadima ya mama O oh, tsoto Sheri nanga mwana moke Tomana na yokala utalise Lelo tokoli tosimbana Toboko na loboko tinoliwa Manonanga zamenanga Mwasi oyo ngaina pona Eloko nini eko siyo mama O baby sinde polingo ya pomwana Manonanga isheri na kolela oh Polingo abo mwane sila kate o mano Ponyo salinga boye Sheri nanga mwana moke Tomana na yokala utalise Lelo tokoli tosimbana Toboko na loboko kinoliwa Manonanga zamenanga Mwasi oyo ngaina pona Eloko nini eko siyo mama Obe misinde bolingo ya pomwana Manonanga isheri na kolela Na kolela oho Nazeli mingi na kufiso nyo mano Baby singala fi Sheri nanga mwana moke Tomana na yokala utalise Lelo tokoli tosimbana Toboko na loboko kinoliwa Manonanga zamenanga Mwasi oyo ngaina pona Eloko nini eko siyo mama O baby sinde bolingo ya pomwana Manonanga isheri na kolela Na kolela oho Bolingo pomwane sila kate o mano Ponyo salinga boye Sheri nanga mwana moke Tomana na yokala utalise Lelo tokoli tosimbana Toboko na loboko kinoliwa Manonanga zamenanga Mwasi oyo ngaina pona Eloko nini eko siyo mama O baby sinde bolingo ya pomwana Manonanga isheri na kolela Na kolela oho Nazeli mingi na kufiso nyo mano Baby singala fi Sheri nanga wana moke Tomana na yokala utalise Lelo tokoli tosimbana Toboko na loboko kinoliwa Manonanga zamenanga Mwasi oyo ngaina pona Eloko nini eko siyo mama O baby sinde bolingo ya pomwana Wow, Manu. mana na yokala utalise lelo tokoli to simana na boko na lomoko kino liwa malolanga ngambe nanga mwasi oyo ngai napona eloko nini ekosi yo mama o baby sinde bolingo ya bomwana malolanga eshege na kolela na kolela ogo bolinga bomwana esilaka te o mano boni osalinga boye sheri nanga mwana moke tobana na yokala utalise lelo tokoli to simana loboko na loboko kino liwa manolanga mame nanga mwasi oyo ngai napona eloko nini ekosi yo mama o baby sinde bolingo ya bomwana manolanga esheki na kolela na kolela oo aseli mingi na kufiso ndio mano komplike nga la vi sheri nanga mwana moke tobana na yokala utalise lelo tokoli to simana loboko na loboko kino liwa manolanga nzambe nanga mwasi oyo ngai napona eloko nini ekosi yo mama o baby sinde bolingo ya bomwana manolanga esheki na kolela na kole kolinga bomwana esilaka te o sheri o baby singa kati sheri nanga mwana moke tobana na yokala utalise lelo tokoli to simana loboko na loboko kino liwa manolanga nzambe nanga mwasi oyo ngai napona eloko nini ekosi yo mama o baby sinde bolingo ya bomwana